महाभारत वन पर्व पंचाशदधिक द्विशततमोध्याय। कर्ण के समझाने पर भी दुर्योधन का आमरण अनशन करने का ही निश्चय। कर्ण उवाच राजान्नाद्यावगच्छा भी तवेह लघुसत्वताम किमत्र चित्रम यद्वीर मोक्षित पांडवैरसी सद्यो वशम समापन्न शत्रुणाम शत्रुकर्षण। कर्ण बोला राजन आज तुम जो यहाँ इतनी लघुता का अनुभव कर रहे हो इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। शत्रुनाशक वीर यदि एक बार शत्रुओं के वश में पड़ जाने पर पांडवों ने तुम्हें छुड़ाया है तो इसमें कौन अद्भुत बात हो गई। सेना जिवैश्च कौरव्य तथा विषयवास भी अज्ञात यदि वाज्ञात कर्तव्यम निपते प्रियम। कुरुश्रेष्ठ जो राजकीय सेना में रहकर जीविका चलाते हैं तथा राजा के राज्य में निवास करते हैं वे ज्ञात हो या अज्ञात उनका कर्तव्य है कि वे सदा राजा का प्रिय करें। प्राय प्रधाना पुरुषा क्षोभयन्त्य रिवाहिनीम् निगृह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते चैव सैनिकैः। प्राय देखा जाता है कि प्रधान पुरुष लड़ते लड़ते शत्रुओं की सेना को व्याकुल कर देते हैं फिर उसी युद्ध में वे बंदी बना लिए जाते हैं और साधारण सैनिकों की सहायता से छूट भी जाते हैं। सेना जीवास्य राज्ञां विशेष सन्ति मानवाः तैः संगम्य नृपार्थाय यतितव्यं यथा तथम्। जो मनुष्य सेना जीवी हैं अथवा राजा के राज्य में निवास करते हैं उन सबको मिलकर अपने राजा के हित के लिए यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। यद्येवं पांडवैराजन् भवद्विषयवासिभिः यदीक्षया मोक्षितोऽसि तत्र का परिदेवनाम्। राजन यदि तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले पांडवों ने इसी नीति के अनुसार दैवश तुम्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा दिया है तो इसमें खेद करने की क्या बात है। न चैतत्साधु यद्राजन् पांडवा स्वाम नृपोत्तमम् स्वसेनया संप्रयान्तम् नारयान्ति स्म पृष्ठतः। राजन आप श्रेष्ठ नरेश हैं और अपनी सेना के साथ वन में पधारे हैं ऐसी दशा में यहाँ रहने वाले पांडव यदि आपके पीछे पीछे न चलते आपकी सहायता न करते तो यह उनके लिए अच्छी बात न होती। सुराश्च बलवंतश्च संयुगे स्वपलायिनः भवतस्ते सहाया वै प्रेष्यताम पूर्वमागताः। पांडव शौर्य संपन्न बलवान तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले हैं वे आपके दास तो बहुत पहले ही हो चुके हैं अतः उन्हें आपका सहायक होना ही चाहिए। पांडवे यानि रत्नानि त्वमद्याप्योपभुञ्जसे सत्वस्थान पांडवान् पश्य न ते प्रायमुपाविशन् तदलं ते महाबाहो विषादं कर्तुमिदृशम् उत्तीर्थ राजन् भद्रं ते न चिरं कर्तुमर्हसि। पांडवों के पास जितने रत्न थे उन सब का उपभोग आज तुम ही कर रहे हो तथापि देखो पांडव कितने धैर्यवान है कि उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया अतः महाबाहो तुम्हारे इस प्रकार विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। राजन उठो तुम्हारा कल्याण हो अब यहाँ अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। अवश्यमेव निपते राज्यो वशेवास भी प्रियाण्या चरितव्यानि तत्र का परिदेवनाम्। नरेश्वर राजा के राज्य में निवास करने वाले लोगों को अवश्य ही उसके प्रिय कार्य करने चाहिए अतः इसके लिए पछतावने या विलाप करने की क्या बात है। मद्वाक्य में तद्राजेन्द्र यद्येवं न करिष्यसि स्थास्यामी हम भवत्पादौ सुश्रुषन् परिवर्तन। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले महाराज यदि तुम मेरी यह बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारे चरणों की सेवा करता हुआ यहीं रह जाऊंगा। नो सहे जीवितुमहं तद्भिरोदरर्षभ प्रायोपवेष्टस्तु द्रुप राज्ञां हास्यो भविष्यति। नरश्रेष्ठ तुमसे अलग होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। राजन आमरण अनशन के लिए बैठ जाने पर तुम समस्त राजाओं के उपहास पात्र हो जाओगे। वैशंपायनुवाच एव मुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदां नैवोत्थातुं मनश्चक्रे स्वर्गाय कृतनिश्चयः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने स्वर्गलोक में ही जाने का निश्चय करके उस समय उठने का विचार नहीं किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोषयात्रा पर्वणि दुर्योधन प्रायोपवेशे कर्णवाक्ये पंचाशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोषयात्रा पर्व में दुर्योधन प्रायोपवेशन के प्रसंग में कर्णवाक्य संबंधी 250वां अध्याय पूरा हुआ।